Bilety do kupienia na stronie www.sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek aktualne informacje o silnym wstrząsie na Górnym Śląsku. Zażalenie na decyzję o uchyleniu zakazu dla Marszu Niepodległości zapowiada pełnomocnik stołecznego ratusza. Ma je złożyć w ciągu doby. Są kolejne amerykańskie sankcje za okupację Krymu i konflikt we wschodniej Ukrainie. Dotyczą m.in. Rosjan i rosyjskich firm. A na początek informacja sprzed chwili. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poinformował, że jest porozumienie z MSWiA w sprawie protestu mundurowych. A przypomnijmy, mundurowi protestowali idąc na L4. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki za godzinę. Silny wstrząs wieczorem odczuli mieszkańcy dużej części Górnego Śląska. Szefowie spółek węglowych zapewniają, że nie mają informacji o szkodach pod ziemią. Strażacy otrzymali natomiast kilkanaście zgłoszeń o niewielkich uszkodzeniach budynków. Do wstrząsu doszło chwilę po 20. Jego magnitudę oceniono na 4. Strażacy dostali zgłoszenia o niewielkich uszkodzeniach budynków, głównie odpadnięć tynku. Zgłoszenia były z rejonu Gliwic, Mikołowa, Orzesza, Czerwionki, Leszczyny i Raciborza. Będzie zażalenie na decyzję o uchyleniu zakazu Marszu Niepodległości w Warszawie. Jego złożenie w ciągu 24 godzin zapowiedział pełnomocnik stołecznego ratusza. Przypomnijmy, wieczorem Sąd Okręgowy uchylił zakaz dla Marszu Niepodległości 11 listopada, wydany przez prezydent Warszawy. Sędzia Michał Jakubowski uznał, że prawo do zgromadzeń to ważny element demokracji, który gwarantuje konstytucja. Od decyzji prezydent Warszawy o zakazie marszu odwołali się organizatorzy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Zaraz po zakazie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zdecydowali, że tą samą trasą co Marsz Niepodległości i w tym samym czasie przejdzie ulicami stolicy biało-czerwony marsz pod patronatem prezydenta i organizowany przez rząd. Do warszawskiego ratusza została wysłana informacja o marszu państwowym i ten marsz jest przygotowywany. Tak już po decyzji sądu mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W TVN24 stwierdził, że wierzy, że wszyscy włączą się w pochód. Zeznania Mateusza S. w sprawie tzw. urodzin Hitlera zostały poddane wstępnej weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Portal wpolityce.pl napisał dzisiaj, że telewizja TVN miała dać 20 tysięcy złotych szefowi Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, który organizował urodziny Hitlera w lesie w Wodzisławiu Śląskim, aby zgodził się na udział dziennikarki superwizjera. Miała być ona współautorką reportażu z nagraniami z imprezy. Tak mówi o tym Żaryn. Wersja podawana przez Mateusza S. była poddawana wstępnej weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tych analiz wyniknęło na przykład to, że rzeczywiście Mateusz S. po tym okresie, w którym miał spotkać tych dwóch mężczyzn, zaczął wydawać większe pieniądze, co może uprawdopodobniać tezę, że rzeczywiście przyjął wtedy jakieś korzyści majątkowe. Na pewno cała sprawa wymaga jeszcze dalszych weryfikacji. A redakcja programu Superwizjer zaprzeczyła, aby jakikolwiek członek ekipy TVN biorącej udział w realizacji reportażu Polscy Neonaziści przekazał jakiekolwiek pieniądze Mateuszowi S. lub komukolwiek, kto brał udział w imprezie. Redakcja poinformowała, że rozważa podjęcie kroków prawnych w związku z naruszeniem dóbr osobistych autorów reportażu oraz stacji TVN. Dożywocie grozi 33-latce z Kielce za zabójstwo 28-latka. Do tragedii doszło w marcu, a dzisiaj do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Na osiedlu KSM w Kielcach kobieta po pijanemu śmiertelnie pchnęła nożem mężczyznę. W mieszkaniu były jeszcze dwie inne osoby, które początkowo również zatrzymano, bo nie było wiadomo, kto jest zabójcą. W końcu kobieta przyznała się do zarzutów. Teraz jest w tymczasowym areszcie. Amerykanie ponownie uderzają w Rosję sankcjami. To za okupację Krymu i destabilizację na wschodniej Ukrainie. Tym razem problemy będą miały firmy i niektóre osoby z Rosji oraz Ukrainy. Marek Wałkuski jest w Waszyngtonie i zna szczegóły. Amerykański rząd poinformował, że nowe sankcje obejmą 9 przedsiębiorstw oraz 3 osoby fizyczne. Jest wśród nich m.in. Władimir Zalicki, były dowódca rosyjskich wojsk rakietowych, który obecnie inwestuje w hotele na Krymie. Amerykanie objęli także sankcjami luksusowy hotel Mria Resort & Spa zlokalizowany w Jałcie, a także inne podmioty działające na rynku turystycznym. Specjalny wysłannik rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy Kurt Volker podkreślił, że najnowsze sankcje są skierowane przeciwko podmiotom i osobom fizycznym działającym na rzecz integracji z Rosją należącego do Ukrainy Krymu, a także zaangażowane w poważne łamanie praw człowieka. Sankcje oznaczają zamrożenie wszelkich środków znajdujących się na kontach w amerykańskich bankach oraz zakaz dokonywania z tymi podmiotami jakichkolwiek transakcji finansowych. Departament Stanu USA podkreślił, że nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i sprzeciwia się siłowemu przejmowaniu kontroli nad wschodnią Ukrainą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większej części kraju pochmurna i mglista, na termometrach od 3 do 8 stopni, popada na zachodnim Pomorzu. W ciągu dnia sporo chmur, wyjątkiem będzie południe Małopolski oraz Podkarpacie. Tam też najcieplej po 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki i w koszyczku sporo ładnych piosenek, głównie bluesowych. I głównie, tak jakoś się dzisiaj zrobiło, lirycznych. Yeah, I had a pretty baby. Man, her love was sweet. She making me crazy, baby, most every time we meet. But you're just no good to me, woman, and I love her just the same. Yeah, she just no good to me, woman, and it's a hard enough feeling. Yeah, it's a hard enough feeling, but that your love is not the same. I know you're sharp, baby, you're sharp as a knife. I have one piece of your loving, but can you cut me off one more slice? You're still running, running, running. Yeah, you're running, running, running. You just keep running. Whoa, running, now you keep running, but it's a hard enough feeling. It's a hard enough feeling. Without your love, without your love, love, it's not the same. Love, love, it's not the same. From me, honey, and I just keep suffering. Still running, running, running. Lord, you just keep running, running, running. Lord, you just keep running, ooh, running, running. Lord, you running, you running, you running. But it's a hard enough feeling. Whoa. Without your love, without your love, love, it's not the same. Love, love, love is not the same. Love, love, want you to love me. No, we're not the same. To wcale nie było zaginione i świeżo odnalezione nagranie sprzed 56 lat z tego studia, w którym nagrywał Otis Redding, tylko dosyć świeże, bo ubiegłoroczne nagranie zarejestrowane na przedmieściach Melbourne w Australii, zarejestrowane przez australijski kwartet The Teskey Brothers. To bracia rzeczywiście dwaj, Samuel i Josh Teskey oraz ich dwóch kolegów, Liam Goff i Brandon, a cóż za piękne nazwisko, Brandon Love. Czterech młodziaków, którzy od 10 lat sobie grają, głównie w swojej okolicy, wreszcie w ubiegłym roku zebrali siły i w swoim skromnym studiu z zastosowaniem bardzo tradycyjnych urządzeń nagrywających nagrali płytę, którą nazwali prosto i skromnie Half My Harvest. Ona ukazała się w Australii w roku ubiegłym, no ale ktoś w Europie usłyszał kilka nagrań z tego albumu i pomyśleli, ci, którzy mają jakieś decyzyjne takie możliwości, żeby przybliżyć tę muzyczkę Europejczykom. No i właśnie ukazała się w Europie ta płytka. 10 piosenek, 10 utworów, które, jak sami mówią członkowie zespołu, są rezultatem ich dziecięcych nasłuchiwań tej muzyki, którą ich rodzice sobie grali. No, dobry gust mieli rodzice i pewnie te geny, które przekazali synkom, sprawiły, że ten gust pozostał w pokoleniu następnym. Powstała więc płyta, którą posiadłem i to jest jedna z większych radości fonograficznych moich tego roku. W zasadzie tak jak wsiadam gdzieś tam na przykład do samochodu albo gdzieś, gdzie coś mogę wetknąć, żeby grało, to od kilku dni ją sobie wtykam i gram i bardzo mi z tym dobrze. I chciałbym, żeby Państwu też było z tym dobrze i dlatego jeszcze dwa numery z tej płyty, które się łączą w jeden, nieco troszkę bardziej rozbudowany. The Teskey Brothers, przed chwilą wykonani utwór Hard Feeling, a za chwilę te dwa, Shiny Moon i Reason Why. I to wszystko ich własne kompozycje. Boy, I never really got lonely. I never had to play with no toys. Cause anytime that I'm feeling blue, I just look up and see big old shiny moon was always looking down on me. Shining moon. Time was spent, didn't have no time for girls, turn my back on my friends. Cause every night when that sun goes down and I'm too wide to sleep, shining moon, shine on down, she seduces me. Shining moon. some pain and misery. Josh Teskey, głos i harmonika ustna, jego brat Sam Teskey, gitara i czasami coś tam w chórkach, a do tego sekcja Brandon Love, bas i Liam Gach, perkusja. The Teskey Brothers, ten album, z którego trzy nagrania dziś przedstawiłem, nosi tytuł Half Mile Harvest. Nie powiem, że jest do nabycia w każdym dobrym sklepie płytowym, bo już chyba takich nie ma, ale jak ktoś ma dobry komputer, to sobie coś tam wykombinuje, żeby posłuchać całości. A teraz z tej Australii, co to tam chodzą do góry nogami, w zasadzie też nie z tej półkuli będzie, ale tak już troszkę może nas bliżej, chociaż z Afryki, bowiem artystka Fatoumata Diawara pochodzi z Malii. No i tą malijską muzyczną estetyką jest nasiąknięta od dzieciństwa, chociaż troszkę się, że tak powiem, emancypowała światowo i europejsko. No i jest uważana za jedną z najbardziej reprezentatywnych wykonawczyń muzyki afrykańskiej o współczesnym brzmieniu. W tym roku ukazał się jej album zatytułowany Fenfo, cokolwiek by to po malijsku miało znaczyć, szczerze powiem, nie wiem. W związku z tym tytułowy utwór, bardzo proszę, Fatoumata Diawara. Thank you. fabre nyini nga ma fem fanye ni wolo fabre nyini nga le ma fem fanye ara ni mbale ma bre nyini nga lu ma fem fanye hundian la tie betane ni ma fem fanye ara hundian la tie ma fin foigné wystąpiła i to był chyba jej debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa, Fatoumata Diawara. Dlaczego ona wystąpiła? No postaram się Państwu to wytłumaczyć, chociaż wywód będzie dosyć kręty. Otóż od prawie 40 lat przyjaźnię się z najstarszym polskim festiwalem bluesowym, czyli z Jesienią z Bluesem, która z niewielkimi przerwami od tych 40 lat w Białymstoku, w Białostockim Ośrodku Kultury głównie się odbywa, czy raczej toczy. I w tegorocznym festiwalu będzie również coś, co można nazwać taką introdukcją filmową do części muzycznej. Mianowicie organizatorzy przewidzieli pokaz filmu zatytułowanego Mali Blues. Mali oczywiście od tego kraju w Afryce Zachodniej, który jest uważany przez specjalistów za kolebkę bluesa. Że oni mówią, że muzyka malijska to DNA współczesnego bluesa. Mówią tak tacy, co się znają. No i ten film ma nieść poniekąd taką podbudowę tego twierdzenia. I będzie zaprezentowany w kinie Forum przy Legionowej 5 w Białymstoku w przyszłą środę, 14 listopada o 20.15. Mam dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na projekcję tego filmu. Proszę więc chętnych pisać na mój adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Mali Plus. 3 podwójne zaproszenia na ten film. Fatoumata Diawara jest główną postacią wiodącą przez ten film, a poza nią no jest tutaj kilkoro znakomitych wykonawców owego współczesnego, troszkę w cudzysłowie mówię, malijskiego bluesa, bo nie zawsze nam się to wprost kojarzy z tym, co my uważamy dziś za muzykę bluesową, ale niewątpliwie te korzenie można tam odnaleźć. Jak chociażby w muzyce, którą tworzy inny z muzyków malijskich, również biorący udział w tym filmie, pan Samba Touré, który latem tego roku opublikował płytkę zatytułowaną Wande, a na niej znalazł się utwór Goy Boiro. I proszę posłuchać, czy to nie przypomina Johna Lee Hookera? Przypomina. Yeah. Samba Touré, wykonawca pustynnego bluesa z Mali. On, Fatoumata Diawara i kilkoro innych wykonawców to główne postaci paradokumentalnego filmu zatytułowanego Mali Blues, który będzie prezentowany na rozgrzewkę jesieni z bluesem tegorocznej w przyszłą środę w Białostockim Ośrodku Kultury 2015. Już wiem, że panowie Radek, Ryszard i Kevin z osobami towarzyszącymi będą mogli śledzić losy malijskiego bluesa na ekranie w Białymstoku. No a teraz, ponieważ tak to było dzisiaj coś, jak mi ktoś napisał, ślamazarnie, no to teraz będzie ostro i tak prawie że rock'n'rollowo. Zagrają dla nas Makar and Children of the Corn, czyli wesołe trio Tex-Mex, Masakra, Blues, Rock'n'Roll z Krakowa. To utwór z ich płytki zatytułowany And You Run. A dlaczego akurat Makar? Ano dlatego, że mogę państwa zaprosić z kolei na żywy kontakt z muzyką Makara i jego kolegów w Warszawie. Dwa dni po owej projekcji w Białymstoku, jak ktoś ma czas i możliwość, to będzie piątek o 20 w Aurelio w Warszawie przy Świętokrzyskiej 14. Makar and Children of the Corn w pewnej krasie rock'n'rollowej okazałości zagrają. No i oczywiście mam zaproszenia, to adres ten sam, Jan ta kropka i ten Chojnacki i to et i polskieradio.pl. Proszę tam dopisać Makar, to będę wiedział, że państwo chcą właśnie w ten piątek 16 go posłuchać. A teraz niech se zagra. And You Run. Makar and Children of the Corn wesoło pohałasują 16 listopada o 20 w Aurelio w pierwszym odcieniu Bluesa Live. A co będzie w pierwszym odcieniu Bluesa tym naszym radiowym stałym za tydzień? Za tydzień to wszystko będzie tak samo jak dzisiaj, to znaczy z Myśliwieckiej i ja będę tutaj siedział i mówił i korzystał z usług sprzętów, które odtwarzają dźwięk. Natomiast za dwa tygodnie w piątek przeniesiemy się właśnie do Białegostoku na Jesień z Bluesem, skąd na żywo, za pośrednictwem łącz tajemnych, transmitować będziemy w trakcie pierwszego odcienia Bluesa, czyli od 22 z małym hakiem, koncert grupy Gift and the Moonbeams. Myślę, że o nich powiem coś więcej za tydzień, a teraz tylko tyle, żeby zachęcić Państwa, czy to do słuchania radia, czy tych, którzy będą w Białymstoku, do tego, żeby ruszyć z kopyta do Białostockiego Ośrodka Kultury. Jedno nagranie zatytułowane What's the Matter with the Mill. Dodam tylko, że sam Gift to Gift Musarała, pochodzący z Zimbabwe, który miesza bluesa zimbabłańskiego z tym bluesem prawdziwym, w otoczeniu częściowo polskim, bo towarzyszy mu na uproszczonej perkusji i w chórkach Iwona Karbowska, na gitarze Michał Karbowski, a do tego jeszcze kontrabasista Ju Gan. No to dzisiaj tyle. Na razie proszę posłuchać, jak ładnie brzmi naturalny talent Zimbabwe. Gift and the Moonbeams. Hey, Gift, where are you headed? I'm going to the mill. But the mill broke down. Oh, man, what am I going to do with my corn? Oh, no. The mill broke down. Yeah. Can you know, grind and tell me what's the matter with this meal? Gift and the Moonbeams. Dziś z płytki, a już za dwa tygodnie w pierwszym odcieniu bluesa na żywo wprost z jesieni z bluesem z Białostockiego Ośrodka Kultury. I chyba to nie będzie jednak debiut, chociaż pewien nie jestem, bo no mam parę płyt tego wykonawcy, ale no, tak precyzyjnych notatek nie ma, żebym stwierdził, czy już kiedyś prezentowałem jego nagrania w pierwszym odcieniu bluesa. A jeżeli tego nie zrobiłem, to głupek, bo to jest świetna muzyka i dodatkowo jeszcze zazwyczaj z mądrym przesłaniem tekstowym. Podobnie zresztą ma się rzecz z tegoroczną płytą Mighty Mo Rogersa, bo o nim mowa. Album, który właśnie świeżutko się ukazał, nosi tytuł prosty The Virus, czyli wirus. No i ponieważ mało już czasu, to specjalnie nie rozwinę mojej osobowości mówiącej z tej okazji, tylko zaproszę do wysłuchania tytułowego utworu z płyty Mighty Mo Rogersa, The Virus. Mighty Mo Rogers, czyli potężny Mo Rogers. I teraz będzie jeszcze jeden potężny, Mighty Sam McClain. 3 lata temu przeniósł się na tamten świat, co stanowiło ogromną stratę dla tego gatunku, który reprezentuje, bo to jest taki soul blues z pogranicza tych dwóch muzycznych gatunków. Fantastyczny głos o ogromnym ładunku takiej dramaturgii, dynamiki. Zostawił po sobie trochę nagrań i właśnie ukazał się album, który no, jest nietypowy w jego dyskografii, bo to jest album czysto akustyczny. W zasadzie on z gitarą, od czasu do czasu jeszcze jakaś tam przeszkadzajka albo ktoś dmucha w saksofon czy w trąbkę. To album zatytułowany A Diamond in the Rough. No i właśnie ten diament, taki nieoszlifowany jeszcze, akustyczny, za chwileczkę w postaci jednego nagrania z tej płyty. Mighty Sam McClain i utwór Grooving. Yes, I am. I need you to groove me in the morning, baby. Oh, baby, groove me. Groove me in the evening time. All day long, baby. Groove me, groove me, groove me while I sing my song. Look out. Said I'm grooving in your love. I'm grooving in your love. I'm swimming around in your love. Don't let me. Don't let me drown. Lay, hold me. Hold me, babe, inside your love. Hold on to me. Hold on to me. Deep inside, baby. I want you to love me with all of your heart. Love me to death do us apart. 'Cause I'm grooving in your love. I'm staying right here in your love. I'm swimming around in your love. Don't you let me, don't you let me drown. No, no, no. Ooh. That's all right. Here we go. Honey, rub my head while you scratch my back. Feel the vibration from my skin. Touch me, touch my body. Touch my body and let my love on in. Said I'm grooving in your love. I'm staying right here in the center of your love. Don't you go any place without my love. Don't you let me, don't let me drown. Hey, hey, hey, hey. Hey, baby, I'm grooving in your love. To był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a na zakończenie tej audycji jeszcze jedno akustyczne nagranie, nietypowe. Blackberry Smoke, Let Me Down Easy. Rolling. One, two, three, four. Look closer and you